sen? Bu ayete kadar gelmiştik ve bu ayeti de yapmıştık. Bizden sahabenin iman ettiği gibi iman etmemiz istenilmiştir. Bu ayet-i kerimeyi geçen derste bizimle alakalı olan kısmını anlatmıştım. Arkasından tabi olmamız gereken yol ilk müminlerin yoludur. Tabi olmamız gereken yol müminlerin yolu. Ama biz ilk müminlerin yolu dedik. Bu ziyadelik bizden neden bunu koyduğumuzu, bu kelimeyi buraya koyduğumuzu daha sonra anlatırız. Tabi olmamız gereken müminlerin yolu, ilk müminlerin yolu. Allah Azze ve Celle وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Buraya kadar tercümeyi görünen tertibe binaen yapıyoruz. Her kim kendisine huda, burada hüdayı yol diyor. Ama huda doğru, yani doğru yol anlamına geldiği gibi Kur'an'ı da kasteder. Çünkü Kur'an'da, Kur'an için hudellil muttakin, yani Allah'tan korkanlar, ondan sakınanlar için o kitap bir hidayet kılavuzudur. Çünkü doğru yolu beyan eden Kur'an ve sünnettir. Neden bu anlamı koyduğumuzu kendinizden anlamanız gerekir ki, ben bu dersi yaparken belki bana sorulmaz ama siz ders yaparken size bir şeyler sorabilirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ahmed ibn Hanbel'in müsnedindeki gelen hadis-i şerifte hatta hattan bu şekilde bir çizgi çiziyor. Ve diyor ki وَاَنَّ هَذَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ. İşte benim dost doğru yolum budur diyor. Ayet okuyor. Sonra da bunun ve fettebi'u, ona uyun, ona tabi olun. Bu yol Kur'an ve sünnettir. Bunun çizdiği yoldur. Ve buna tabi olun. Ve la tettebi'u subule. Sakın o yolun dışındaki yollara uymayın. Hadiste de o çizmiş olduğu çizginin sağına soluna Allah Resulü çizgiler çiziyor. Ve her yolun başında bir şeytan vardır, kendisine davet eder diyor. Burada tek yolun onlarca, yüzlerce diyebiliriz. Çünkü وَاَنَّ هَذَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمَ derken bu benim dosdoğru yolum. Bu Kur'an sünnettir. Müminlerin bize gösterdiği yol. İlk müminlerin. Yani sahabenin inandığı gibi inanmak. Burada bunu kastediyoruz. O yolları bilgi olmadan, Kur'an ve sünnete dayanan bilgi olmadan, sahabe olmadan. Çünkü şöyle düşünün. Allah bizi sadece Kur'an'la baş başa bırakıp hidayeti bulun diyebilirdi. Lütfediyor, Resul yolluyor, beyan ettiriyor. Yine lütfediyor, onun arkadaşlarını bize örnek olarak yolluyor. Çünkü bu iki kaynağı doğrudan doğruya Resul'den telakki edip, telakki anlıyor musunuz ne demek? Evet, elde etme anlamında. Ondan alma, yani vahiyi, iki vahiy, Kur'an-ı sünneti ondan telakki ettiler. Ve bunu anlamaya, en uç noktada anlamaya da müsait bir şekilde terbiye edildi bunlar. Her şeye rağmen yanlış anlaşıldığında soruluyordu. Resul yanlış yaptıklarını görünce ikaz ediyordu. Yani her halükarda bir tahsih, yani otokontrol dediğin, otokontrolü biliyor musun ben? Nedir? Yapılan bir şeyin sağlaması anlamında hocam. Kendiliğinden sağlaması aynı anda yapılıyordu. Hiçbir şey sağlamasız, yanlış, doğru olmadığı haliyle aktarılmamıştır onlara. Ayrıyette doğru, ayrıca doğru anlatıldığı gibi onların her biri bu doğruyu anlatmakla mükellefti. Nasibi, takdir edilen gayreti ve altyapısına dönük olarak. Yani 10 kişi unutsa, unutmayan bir kişi çıkar orada. Allah Resulü'nden gelen Şeyh Albani'nden tahsih ettiği hadiste لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِي عَلَى دَلَالَتٍ. Ümmetin dalalet üzere birleşmez. Bu ne anlama geliyor? Bazılarının dediği gibi ümmetuna, yani ümmetin merhume değil. Bu şekilde değil. Yani toplu bir halde nakline dönük biri değil. Eğer sen bir alimi seçer, ona tabi olur, ona uyarsan bu sözün hilafınadır. Ama bunun tamamladığı 5, öbürkünün tamamladığı 2, onun tamamladığı 3 doğruyu bulmak isterseniz evet bu doğru. Aynen sahabeden örnek verdiğimiz gibi. Bazen örneği tek bir şeye veririm. Ama o örneği birçok şeye kullanabilmeniz mümkündür. Burada dediğim gibi. Yani Allah Resulü eşit İslam evet. Ama Ebu Bekir ondan sonra hiçbir kimseye bu söz söylenmez. Ama sahabe eşit İslam denilir. İslam alimleri eşit İslam denilir. Onun için ümmeti la tecitemi'u ümmeti ala dalaletin. Bunu yazabilirsiniz çünkü yavaş yavaş okuyarak bulup kendi kendinize de çalışabilirsiniz. Kim tahric etmiş, kim tahkik etmiş bunu bulursunuz. Yani 3 kişi yanılsa bile şöyle diyeyim mesela en güzel yine aynı mevzu olacak. Ebu Bekir, Ömer ve Osman temettü meselesinde farklı şey düşünüyorlar. Ama Ali, Hulafay-ı Raşidin'in 4.'sü. 3'ü yanlış yapsa bile, hata etse bile biri doğru üzere oluyor. Anladınız mı bu hadisin anlamını? Onun için bu meseleyi anlatırken belki şu boyutta anlamayacaksınız. Öyle dememiz gerekmiyor. Eğer münakaşa edilmeyecek, tartışılmayacak ki böyledir, anlayacaksınız. Bir akide varsa o da selefin akidesidir. Çünkü bununla münakaşa etmeye kalkan kafasını duvara vurur. Cedelleşen kafasını duvara vurur. Ama öğrenebilir. Münakaşa edemez bununla. Ama öğrenebilir. Eğer bir akidenin kabulü mevzu bahisse böyle, hiç münakaşa edilmeden akide bu. Her kim kendisine doğru yol beyan edildikten sonra, daha önce dedik, bu din kamil bir dindir. Bir dinin kemali konuşulurken herhalde kemale en elyak layık olanı akidedir değil mi? Hasreten. Açıklanıp beyan edildikten sonra Resul'e muhalefet ederse diyor. Resul'e ters düşerse. Şimdi bu kısmını yaptıktan sonra وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerin yolundan başka bir yola tabi olarak her şey kendisine, cümleyi biraz sarsol ettim. Her şey kendisine beyan edildikten sonra, şimdi sahabeye başka ifadeyle kullanırız, bize. Bize ne? Her şey bize doğru olarak ulaştırıldığı halde elimize gelmiştir. Bu yoldan saparak, selefin yolundan saparak sahabenin, Resul'e muhalefet edersek. Şimdi burada doğrudan doğruya Resul'e muhalefet etmekten bahsetmiyor değil mi? Müminlerin yolundan başka bir yol edinerek, yani o tek yolu bırakıp yüzlerce yoldan birisine, herkesin birisine saptığı belli. İtikadi inhiraflara baktığımız zaman haricilerin yolu, kaderiyenin yolu, mutezilenin yolu, cebriyenin yolu, cehmiyenin yolu, hepsi farklı değil mi? Gördüğünüz gibi bir değil. Onlarca yol var o doğru yolun dışında. Yani o yollardan birine saparsa, hangisi olursa olsun önemli değil. Müminlerin yolundan gayri bir yol ya, hiç önemli değil. Biz onu saptığı yerde bırakırız. Çünkü ayet-i kerimede وَتَوَلَّا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا döndüğü yönde bırakırız. Çünkü o kendisi gitti. Biz ona beyan ettik, açıkladık diyor. وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَأَتْ مَصِيرًا onu alır, cehenneme ateşe atarız ki orası ne kötü gidilecek bir yerdir diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de sarahati neye kastediyorsunuz? Yani mücmelse beyan edilmiştir, amsa tahsis edilmiştir, her yönüyle metnin içinde varsa bu nas'ın mantuku mukaddendir. Teker teker dursanız, Hüda neyi kastediyor? Kur'an'dır. Sünnetle beyan edilmiştir. Müminlerin yolu ne? Burada hadis-i şerifte kastedilirken muhacir, ensar, ondan sonraki gelenler, ha bir kısmını Kur'an'dan alsak وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُهُمْ بِاِحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضَانِ sabikun, önde gidenler. Muhacirlerden ve ensardan. Ve en güzel şekliyle onlara tabi olanlar. Bu çok açık. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Rablarından. Bu ne demektir? Şimdi bu ifadeyi aldığında onlar kim? Sahabe. İnsandı değil mi? Her şeye rağmen yanlış yaptılar mı? Kendi ifademizde kullandığımız gibi o selefilik derslerinde yaptıkları ve yapacakları her şeye rağmen onlardan razı olunmuştur. Çünkü Allah haşa onların geleceklerini bilmiyor değildi ki rastgele onları tezkiye etmiş olsun. Anlaşıldı mı? Çünkü her seferinde ateşe atıldıklarında ne diyorlar? Bizi, ey Rabbim bizi geri yolla. Biz salih ameller işleyerek geleceğiz. Allah ne diyor? Yine aynı şeyler yapıp gelecekler. Ama o yalvarışlarını görsen inanmışsın sen. Ayrıyeten daha çocukken ölene bile Allah onun ne yapacağını çok iyi biliyordu diyor. Bunu tezkiyeye kullandığımızda sahabeye mesele cidden anlaşılır vaziyete gelir. Yani yaptıkları ve yapacaklarına rağmen tezkiye edilmiş topluluk durumda. Onun için burada doğrudan Resul'e muhalefet yok. Çünkü doğrudan Resul'e muhalefet yoksa doğrudan tabi olmak da noksandır. Çünkü bu yolu çıktığın andan itibaren herkes sahabenin inandığı gibi. Sahabede mutezile mi vardı? Sahabede cehmi mi vardı? Yani sahabede mürciye mi vardı? Harici mi vardı? Hayır. Onların iman ettiği gibi. Çünkü onların yolundan saptığın andan itibaren her türlü inanıyor. Onun için bizim bu mevzuda hadis ilmi bunun içinde. Bilmen gerekiyor. Tefsir bunun içinde. Hele akide usul bunun içerisinde. Diyanet reisinin de dediği gibi ve şey de diyor o Ebu Bekir Sifil usulü bilmeden akideyi anlayamazsınız diyor. Doğru söz ama usul bu şimdi. Kur'an, sünnet ve müminlerin yolu. O müminlerin ilki de sahabe. Bütün hatalarına rağmen bununla kime reddiye veririz? Şia'ya. Çünkü bize Kur'an'da sahabeyi tezkiye edilen sahabe, istediğini toplayabilirsin burada. Yani sahabenin faziletine dair neden bunca kitap yazılmıştır ki? İftiralar, fitneler olduğu için. Çıkabileceği ihtimalinde olanlar da. Onun için sizin okusanız, bazen bunu not alın. Belki işe de getirttirebiliriz böyle. Bende bile bunun şeyi var, PDF'i var. Ya Buhari'nin kitabında Fadail-i Sahabe'ye dönük kısmı veyahut Müslüm'ün kitabında Fadail-i Sahabe'ye dönük kısmı veyahut tasih edilmiş hadis alimlerinin kitaplarındakini alırsınız. Fadail-i Sahabe, Ahmed İbn Hanbel'in onu demedi, Fadail-i Sahabesi vardı. Ondan sonra bütün kitaplarda Fadail-i Sahabe diye bir bölüm vardır. Hatta Ensar'ı da ayırmıştır. Hatta sahabeye, Ensar'a buğz etmek küfrün alametidir. Onları sevmek imanın alametidir diyor. Mustafa Adevi'nin bunların dışında Fadail-i Sahabe diye Sahih-i Müsned adı altında iki ciltlik bir kitabı. Ben bunu ancak PDF olarak indirebildim. Bunun adını şeyini alın. Böyle olduğu zaman işe de veririz. Bu getirdiği zaman getirir. Onun öylesine sahip olmuş oluruz. Değilse öbür türlü Buhari'nin, Müslüm'ün, öbürkilerin hepsinin kapatmam gerekirdi ama kimmiş? Diye hatırlıyorum. Neyse sonra bak. Ben şöyle şey yapayım bir. Ne dedim ben son? Ha. Yani bunu biz okurken öbür ilimleri bilmeden bu kitap bunları okumak hiçbir anlam taşımaz. Hatta bunlar hakkında size şüpheler bile ilka etseler yani mahkes bulabilir gönlümüzde. Yani bu yolundan gitmemiz tavsiye edilen insanlar tezkiye edilen o insanlar. Her şeylerine rağmen tezkiye edilmişlerdir. Yaptıklarına ve yapacaklarına rağmen. Sonradan bu bir tehdittir. Yani eğer kim ve yettebi gayre sebilül müminin nüvellihi, işte biz onların saptığı o yerde matevalla bırakırız. Ve nuslihi cehenneme, onu alır. Yani cehenneme atarız. Ve sa'at masira, orası ne kötü gidilecek bir yer. Buna birçok emsal getirebiliriz. Emsal denilince ne anlaşıldığını biliyor musunuz? Hı? Destekleyici denir hocam. Emsal birbirine emsal olmayan şeylerden örnek verilmez. Bunu anladınız mı? Yani emsallik olması gerekiyor. Akabinde Abdullah İbn Amr'dan gelen bir nakilde, ben bunu parça parça alsaydım birçok nakiller olurdu. Ama burada bizim işimize yarayacak tek metni aldım. O da belli bir yerde geldiği için en bütün metni aldım. Teferruatını almadım. Allah Resulü diyor ki لَيَأْتِيَنَّ عَلَى اُمَّتِي مَا اَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ Beni İsrail'e ne geldiyse musibet bela olarak aynen benim ümmetime de gelecek. Ki bunun onlara benzemeyin derken bir sürü naklettiğimiz rivayetleri de düşünün. Hatta Ebu Said el-Hudri'den gelen karışık karışık kulacı kulacına onlara uyarsınız diyor ya. Onlar bir kelenin deliğine, bir böceğin deliğine girmiş olsa siz de girersiniz. Bütün bunları toptan düşünme zorundasınız. Ondan sonra had ve na'li bin nar. Aynen nal ölçüsünde bir nal nasıl birbirine benzer? Hatta in kana minhum men ata ummuhu alaniyeten la kana fi ummati men yasna'u zalik. Kim açıktan yani bu ifade biraz bana şey geldi. Bütün kalıplarını bulmam gerekiyor. Her kim annesiyle zina ederse, annesine gelmişse, yaklaşmışsa aynen onlar, yani onlardan bu ümmetten de çıkacak. Ve inne beni İsrail teferrakat ala etneteyni ve sev'ina milleten. Bu beni İsrail derken Yahudileri de Hristiyanları da kastediyor. Çünkü ikisi de beni İsrail'dir. İsa aleyhisselam beni İsrail'dendir. Ta İsa aleyhisselam'dan buraya kadar. Onlar 72 fırkaya ayrılıp hepsi ateşte birisi kurtulmuştur. Ve tefteriku ümmeti ala telâfin ve sev'ine milleten. Ümmetim ise 73 fırkaya millete ayrılacak gruba. Kulluhum finnâri illa milleten vahideten. Biri hariç hepsi ateştedir. Kalu ve men hiye ya Resulallah ma ana aleyhi ve ashabi. Benim ve ashabımın bulunduğu yol üzere bulunanlardır diyor. Bu da gösteriyor ki müminlerden kasıt, çünkü oradaki bahsedilen müminlerin başka bir taife, buradaki bahsedilen müminlerin başka bir taife olması mümkün değil. Çünkü aynı şey söyleniyorsa, örnek gösteriliyorsa onların üzerinden. Ve yine bu rivayeti en yakın Tirmizi'de orada görüyorsunuz. Tirmizi'de var. Ebu Nuaym el-Esbahani el-Hilye'de var. İbn-i Asakir naklediyor. Taberani Hocam-ı Kebir'de. Acuri fil-Guraba'da ve fil-Arbayin'de de var. Beyhaki fil-İtikad'da. Bunu Şeyh Albani, o Şeyh Albani buna Hasan demiştir. Şöyle bir alaka kurmanız gerekir. Şeyh Albani dediysem, burada hangi kitap diye zikretmediysem ne anlaşılır? Sahih olabilir. Sahih olabilir hocam. Kitabın kendisi, kitabın olabilir. Kendisi, kitabın kendisi. Şu senedi görürseniz ne diyorum? Yani Tirmizi'de. Tirmizi? En başta yukarıdaki. Demek ki bu oradan alınmadı. Evet. Daha sonra şu olabilir. Sahabeyi umuman tezkiye ve bazılarında tefadül babından. Tefadül ne demek? Fazilet. Yani onun birbirlerine tefadül farkı olabilir. Bunu anladınız mı? Yani biz sahabenin umumundan bahsederken tezkiye yönüyle ele alıyoruz. Ama bazılarının bazılarından faziletli olması bu farklı bir şeydir. Tefadül insan için kaçınılmayan bir şey. Çay yanmaz değil mi? Hatırlatalım mı? Efendim. Hocam çay yapmasın gene de. Şunu da bitireyim. Tamam hocam. Ve sâbikûn el-evvelûn. Es-sâbikûn. Minel muhacirîne ve'l-ensâr. Muhacirden ve ensardan önde gidenler min badiyet ifade eder. Bu ne anlama gelir? Umuman mesela muhacir ve ensarın hepsini toplasan illa her biri hadis nakletmiş demek değildir. Ve aynı seviyede hadis nakletmiş demek değildir. Mesela Ebu Bekir'in faziletini düşünün. Ömer'in faziletini düşünün. Radıyallahu anh'ın, Osman'ın, Ali'nin, ki bunlar Hulafa-i Raşidin olarak önde gelen sahabelerdir. Veya cennetle müjdelenen 10 sahabe, bu tertibi alın. Bu ne demek oluyor şimdi? Ebu Bekir'in faziletine rağmen kız Ayşe kadar hadis nakletmemiştir. Ebu Ömer faziletine rağmen kızı Hafsa, oğlu Ömer kadar, Abdullah kadar hadis nakletmemiştir. Yani hadis ilminde buna ihtiyacınız var. Burada da baktığımız zaman devamlı dedik bir sahabe olarak üzerinde durup tanımamız gereken öncelikliler kimdir? Rivayet zincirinde olanlardır. Hasreten onlardır öncelikli. Neden? Bunlardan hadis mesela bazı rivayetleri yaparken o hadis rivayet eden sahabenin insan olarak yapabileceği bazı hatalarla, diyelim ki İhsan Süreyya Sırma ile olan bir mevzuda ben dedi Maviye'den hadis almam. Tutup Maviye üzerinden münakaşa götürürsen mutlak cevap veremeyeceğin, orada kullanılması gereken kelimeyi kullanamayacaksın. Bazı şeyi bildiğin halde yanlış ifade etme, orada o sahabeye denilmemesi gereken bir şeyi demiş olursun hatasına sebep, aynen Muaviye'de olduğu gibi. Mesela bakarsınız Nese'yi gibi bazı alimler, Ali radıyallahu anh'ın imamdı, ümmetin icmağı var. Muaviye karşı geldi, İslam hukukundaki bunun yeri bâhiliktir. Yani halifeye isyan etmektir. Küfür mü? Haşa. Yezid, yani Hüseyin'i öldüren birisidir radıyallahu anh'u. Ama bir Müslümanı öldürmek küfür mü? Bu zulümdür. Doğru. Biz bunları biliriz. Neden? Hırsızın eli kesilir, kafası kesilmez. Dedim ki, sen hadisi mi reddediyorsun? Maviye'den olduğu için mi kabul etmiyorsun? Maviye'den olduğu için diyor. Eğer Muaviye'nin o suçu bunun arızalarıyla karşılaştırılırsa belki buna Müslüman diye de bakılmaz. Ama o bunu bilmiyor. Sen hangi hadisi Muaviye'den geldiğinden dolayı almıyorsan göster o hadisi bana, ben başka sahabeden de getireyim onu sana. O zaman sahabeyi çok iyi tanımamız gerekiyor. Buna mecburuz. Burada sabikundan bahsediyor. Muhacir ve ensardan, sabikun olanlardan. Evet. Vellezine ettebauhum bi ihsan, en güzel şekliyle onlara tabi olanlar. Radiyallahu anhum ve radvan. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Rablerinden. Yaşamış ve yaşayacaklarından razı olunan topluluk. Bir ifadenin altını çizebilirsiniz. Yaşamış ve yaşayacaklarından. Yani yaptıklarından ve yapacaklarından. Doğru yol üzere oldukları tasdik edilmiş tayfa olmaları. Hiçbir zaman hata etmediler diye masumiyet nispet etmez bu söz. Doğru yolda oldukları. Ayrıca neyi düşünürüz? Her biri, her doğru da değil. İçinden birisi bir şeyde yanlış yapmış olabilir. Bunu da anlatırız değil mi? Kullandığımız ifadenin umumiliğini veya şumulliliğini anlamak için. Evet. Yaşamış ve yaşayacaklarından razı olunan topluluk doğru yol üzere oldukları tasdik etmiş dayıfı olmaları zamanlarında ve daha sonra geleceklere onlar gibi iman etmeleri için örnek gösterilen. Yani zamanlarında, çünkü ifadede fe in amenu bi mitli ma amentum bihi, yani onlar sizin inandığınız gibi inanırlarsa bu nedir? Zamanlarında ve daha sonra geleceklere onlar gibi iman etmeleri örnek gösterilmiştir. Çünkü sadece onlarla beraber aynı zamanda yaşayanlara örnek gösterilen değildir bunlar. Daha sonraki geleceklere de örnek gösterilmiştir. Onların yolundan ayrılmadan yukarıdaki ayetler hadislerin teker teker bu şeyi. Onların yolundan ayrılmadan Kur'an ve sünneti anlamanın tavsiye edildiği kimseler olarak. Çünkü ben Kur'an'ı anladım, sünneti anladım da diyemiyorsun tek başına. Sahabenin İslam hukukunda fevkalade İslam onların yorumları ayrılmadan Kur'an ve sünneti anlamanın tavsiye edildiği kimseler olarak sahabenin İslam hukukunda fevkalade bir yerleri oldu. Her ilim sahibinin bildiği bir mesele oldu. Bilinen bir gerçek. Umuman diyelim hepsi, yani insanlar, Müslümanım diyenler, bunların üstünlüğünü kabul ediyor. Onlara söz atarak değil, bir kısmını ayırarak, mesela en pisi Şialardır burada, 4 tane sahabe hariç, hepsini tekfir etmeleri gibi. Evet, burada bitsin, şey şimdi çekiliriz. Hocam peki Yezid Ensar'a ve tabiine güzellikle tabi olanlar arasında mıdır? Kim? Yezid. Yezid hocam, Yezid. Şimdi sen bile bunu anlarsın. Yok yani konu şimdi, varken devamında soruyor. Şimdi burada tadil ederken isim vermiyor. Zaten en büyük çarpıcı tarafı da o. Umumen tezki ediliyor. Tabii. Hususilik bile orada, yani dediğim gibi sahabe tezkiye umumandır. Ensarı tezkiye, muhaciri tezkiye hastır. Bedir ehli dediğinde bunların içinde yani muhacir de var, ensar da var, başkaları da var. Yani muhacir ensar olmayan Bedir ehli de var. Tamam. İsim vermiyorum. İsmen sadece o da doğrudan doğruya isim olarak değil. Zımmen böyle övülen, methedilen kimseler vardır. Şimdi tabiin, hocam Yezid tabiinden değil mi? He? Yezid tabiinden. Tabii. Şimdi sahabenin Yezid'i övdüğüne dair, tezki ettiğine dair bir şey onu var. Onu mu kastettin? Onu kastettim. Övmezler. İşte hocam o zaman güzellikle tabi olmamış diyemez miyiz? Şimdi İslam'dan çıkaramazsın. Az önceki sözleri niye dedim? Biz önce en uç noktadan alırız. Muaviye'nin yaptığı hata mı? Hata. Neyle itham edebiliriz? Sadece bahi deriz. Başka bir şey diyemeyiz. O ortamda öldürülseydi bile hiç önemli değildi. Onun dışındaki, yani Muaviye sahabeydi. Onun dışındakileri de yaptığı suça bakarız. Bunlar mesela Şia'nın İfrat'ı karşılığında insanları, bırak onları, Yezid'i, 4 sahabe hariç hepsini tekfir ediyorlar. Yani önce Allah'ın tezki ettiğini bunlar tekfir ediyor. Bu ayetleri nasıl tevil ederler bilmiyorum. Ama umuman mesela bu Selahattin Öztürk mü? Halkalı'da merkezler olan Türkiye Caferilerinin başı. Hüseyin. Onunla münakaşa ettiğimizde karşılıklı açık yerler mi var çocuklar? Var hocam. Birini kapatsanız iyi olacak. Ebu Hureyre hakkında gelmişti. Onlar Şeyhul Mudire diye bir şey var. Bu Ebu Hureyre'nin yazdığı bir kitap var, çorbacı anlamında. Ebu Hureyre'yi yenmeden bir şey. Dedim Allah tezki etmiş mi sahabeyi? Dedim etmiş. Hangisini etmiştir? İsim olarak. Burada isim yok. O zaman Allah'ın umuman tezki ettiğini sen ismen cerh edemezsin. Bunda bir kasıt vardır. Resulü cerh etse tamam. Ama Resul bile Allah'ın, çünkü en basit şeylerde bile adam geliyor, adil ol ey Allah'ın Resulü diyor. Boynunda hatta ridasını çekiyor. Halid bin Velid, bırak ya Allah'ın Resulü bunu öldüreyim diyor. Namaz kılan olabilir diyor. O ona öyle bir muamele, sen hiç not etmiyor mu oğlum? Ettim hocam. Ha, ona öyle bir muamelede bulundu diye lüzumundan fazla ithamda bulunamazsın. Hırsızın eli kesilir, başı değil. Aynı anda imanı da görüyorsunuz. Aynı anda hadis usulü alınıyor ki bunlar sahabe. Rastgele insan övmez sahabeyi. Allah övmüştür. Rastgele birisi de cerh edemez. Katiyetle. Çünkü şu ifadeyi kullanırken herhalde demin başka türlü de bunu zikrettim. Yaşamış ve yaşayacaklarından ne anlama geliyor? Tezkiye edildikleri andan önce yaptıkları günahlar veyahut yaşayacaklarından, yani daha sonraki yapacakları günahlar, razı olunan topluluk birincisi. Doğru yol üzere oldukları tasdik edilmiş tayfa olmaları. Doğru yol üzere oldu. Çünkü arkasından diyor ki fe in amenu bi mitli ma amantum bihi faqad ihtedu ve in tawallu fe innema hum fi şikak. Bunlara ters düşen ihtilaf üzeredir diyor. Bütün hatalarına rağmen doğru yolda oldukları söylenen insanlardır. Ayrıyeten onlardan zamanlarında ve daha sonra zamanlarındaki olanlara da daha sonra geleceklere de örnek gösterilmiş bunlar, değil mi? Çünkü yok, sadece kendi zamanlarındakilere örnek gösterilmiş diyemeyiz. Ondan sonra onların yolundan ayrılmadan Kur'an ve sünneti anlamanın tavsiye edildiği kimseler. Yani Kur'an ve sünneti onlar gibi iman edin derken onlar gibi anlayın. Çalışabilirsiniz dedim.